i nestali. A ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći. Ljudi te pitaju o smaku svijeta. Reci, to jedino Allah zna, a ti ne znaš. Možda je smak svijeta blizu. Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio. U njemu će vječno i za uvijek boraviti. Ni zaštitnika, ni pomagača neće naći. Na dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit će: kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo poslanika slušali. I govorit će: gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravoga puta odveli. Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim. O vjernici, ne budite kao oni koji su Musa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili, i on kod Allaha ugled uživa. O vjernici, bojite se Allaha i govorite samo istinu. On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu bude pokoravao, postići će ono što bude želio. Mi smo nebesima, zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je zaista prema sebi nepravedan i lahkomislen. Da bi Allah licemjere i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio, a Allah prašta i samilostan je.